قتل و قتال بجور شي. او سعودی عرب کې حضور کې قانون دی نو الته هم در لوي او نور لا ذکر نشي در شور جیل ته جیل لبوزي الته پیریان په شاډیر نه راځي ه کنه راځي په الا پته راځي په کې جگ مې کو نو بس سره درځ در سره به نیولې خپل ملک کې دام مسله ځنی وخت په ترک د سنتو کې چې شر جوړي تاله پته راځي اوسه پښتانه په نس خبر پرځو نه کې لاسه چي بیا مولیانو مسلا سچای هغه دې لاس نه چای نو بل شو کې جنگ ل پیدا کړي نو کولې وګټو لوخو کوم ملامت شو یار بس دا ناپویو مال پته نه و او دې دې نو څاکثر خلکو جنگ نه شو بل شو ساتلی کمر شو ما مر شو که ژوند دې شو جو کګټاو شو دو شو ا کمر شو نس شو ا کنه پکې شو کومړم شو او دې څه کسانو جنگو نه سر چې کوم پټای واله تری دا شرګندی نا پکې بڑو شو ا دای بچو چاورې څنګه چر شو وای بس موږ له خیر شوه همرې دل کنا وای موږ له خیر شو رواه ابو داود وروا ابن ماجه معناه الفصل الثالث درم فصل دغور حالات لبغور باز یونو کی داسې حال جوړ دے چې په سنت نه چې په واجب او عمل شي کوله کړي چې تاسو به کې دا پور هغه دور دی چې څنګه حال به چې منکر به دین شي او دین بس شي اوس باور پښمنی کې ځانونه دغه کو با اعلانونه کو خلکو یې سړي خسرې ټول خلک پښمنی دي راپاس هغه بانګ وي نوولی مليان نه پریږي عوام به سه پریږي څه پوښي په خبره باندې حالان کې تاسو وکړه چې حناف هم قائل دي چې وای دا بانګ پر رمضان کې وو دین لپاره چې خلک را بیدار کړي سو کولاړ دي غلاړ شي چې به ټیم لګ دی از غدل ته په عبادت کې په خوا حضور اسباب نو د غړو مړو کړه الفصل الثالث درم فصل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم و ای زور دنشوم په نبی عليه الصلاه والسلام فرایت و مکتو یصلی علی حشیر موزیکولو په پوز پوزی باندې یسجدو علیه سجده لګول پاغه دې کې دلیل دی د جواز د مس په یوشي چې ستاو د زمکه په منس کې هغه حایل جوړ دی جامه دا پوزه دی وړای دا سویخت دی زمکه نه راټو کی دی یا زمکه نه نه دی علماو لیکلی مس په زمکه افضل دی خو که سحاجت وی لکه وګوره سخت یخنۍ کې په فرش کې چاتن دی ولا ګولو نو چې یو سجدی نه روښته سر کې بدی دردی دردی کدی ادا سی سخت ګرمي په دې عربو کې دا خپل پولای کیږي نو که مخته کې خو ناغه بټس سره پولای شوی وې ده کده مسر عاجزی دا ا دې خاورو کې شراتن دی لګې کنه دا اقرب ال التواضع دی او که څوک په نور څه کوي سید خدا سي دیوي چې دا کوم شی دی غړول داسې منقش او نقش و نگار دی پینی چې دا غي اغه نخې په خې تا په مسکی مشغوله کی خشوع خضوع سیم د موږ نشتا چې بیا دا شی شی ماو که تو مزه کولو په پوزي اسجد علیه سجده به لګول فاغي قال ورایتو یصلی فی ثوب واحد همیکا تد الله حبیب په یو جامه کې مشکول او متوشحم به او پاغه کې توشح کړي وو تاسو د توشح معناګانی واورې دي رواه مسلمون ادی په لګوره دا یو صادر کې خسر اډو پټیږي نا ایچ چاپ ندی ویدی چی سر خوی سر تور دی بایی اوز اوز کنی سر تور سر موشو کو اگل آبولا پا موزانا سر تور دری دو داتا ماشا پلا دیو جنا دا هرشی درجه پی جندل پکار دی دیرو کارونو دی خراب کرسو کوئی از بازی فتاو لگی چی سر تور سر یو کوئی کافر شو علماء گردی پلگورا زیات نه زیات چې چاویلی نو وی سر پټول مستحب دی او لنګ مستحب دی کنه نه مستحب چې پیغمبر دې اتباع د وجنې سو کوی نو زیات نه زیات د سر پټول سری او سر شیل خپل درجه ور کول پکار دی اوس که چا سر پټ نه کو خلک ول کافر هلکی وج لاس ورچه گیره خریلی پاکی چا مرین ہونی نیو اکا سر سر توری دی رسی دی پا دیمانی عرب علماء و کتابون لگی زیاد نزیاد غٹ قول چی شاوین اللہ مالبانی وی بس دا پا موسکی استحباب لری کتابی لکلی دی سر پا پٹولو سا شیر دی سڑی آده دی خسی سر پٹول خو فرض دی زکا عورت دی دا خبره ټیک نه ده چې بعضې خلکو انګریزی سرونه نیولی او د نشې او د غرور د وجه نه ټوپۍ وله خوند نه ورکوي اغانله اغانله بله مسله شوه کې سر راله بله مسله راله چې دی د غرور او تکبر د وجه نه سر نه پټی اذان وله بد ښکاري رواه مسلم وعن عمر بن شعیب نبیه عن جده رضی اللہ تعالی عنہ قررت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی و ایما قتل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی حافیا مزب کولو بی پیزارا و منت و متنعیلا اکلے پا پیزار کے دوارو حالاتو کمی قتلے کلے پا پیزار کے دا نعل لے دا عام لفظ دے یوازی پڑو مڑو لنوائی ګر دا موجوده پړی هغه وخت کې علماء لیکلي دی ډوې دا سپلای شوی بوتان شول خپو کې کیړای شوی دی ټول ته نه علوي موج کول حافیان اخ په ابل سرتور اخ په ومتنعل نو په پیزار کې رواه ابو داود عن محمد ابن المنقدر دایو دلوی علماء او حفاظ نه دی اده ده گنو صحاباو نا روایات او ریدری خاص کر جابر رضی اللہ عنو آنس رضی اللہ عنو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنو او ده جموال اکڑو پا من ده علم و زہد کے اے دنیا نبی رغبتو پا باز خلقو اللہ او رحمی گی اللہ ده پا منگم او رحمی گی نو دیز رکی ورد ده دی دنیا فنا واچائی جدالیم گڑی ده دی پا بنگل سکے یو سړی دی په زورګونو بنگلیش نه چې خارو لاړو په بنگلس کوي یو سړی د سروز ورو کټونه دی شي چې خارو لاړو په د سروز ورو په کټس کوي نو زهد دی ته وای چې د اخرت طرف ته رغبت او مینه ده د دنیا نه د زړه ټکې درې دا سړی دی په کې تنگ دی او د مر سوال دی وای نه کې چې ناروا دی ها بھائی نو دا ډېر لوی عجیب شخصیتو ته سره به دا ټول نیکان را جمع کېدل او د خبرې به خلکو ډېرې زیاتې قبلولې دی په 130 هجری کې وفات دی اشپګ او یا کالو لرسېدلی وو او زن کدن نمخ کی فریادو نکول نجاورتی دمر لوی سره ده پیغمبر ده سنت ده چون مر خدمت کره مر نیاری کسا ندوی نمر نیاری کم یو ویات ممخی لده او غی نیاری کم داغی وجه نجارم و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون الله وی ځان کدن کې ودا سي خبره مخې لراشي چې دا ورو په خیال او کو باندې د خوې زما خاتمه بسمي خاتمه غټوړ شو د وی ما د پار به د روح کا بس کوړو د پار د رحمت ملائک راځي او په کې را ل ملائک د عذاب نو محمد ابن المنقدر فریاد کولو ودایات مې مخې لره و بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون کال دے فرمائی صلی اللہ جابر مسکڑ و جابر رضی اللہ عنہ فی ازار پیولنگ کی قد عقده من قبل کفاہو دے سٹ دے طرف نے ترننیو و ثیابه موضوعتن او د دجامې پرتیوی علی المشجب میم باندې کسره دا سکون د شین نه او جیم فتره مشجب مشجب دی له ویدا سي دري لرغو سرونه دي او تړل هغه دی او درو لغه دري لرګي دا پیوشي دا سرونه او تړي اکولاوي کی پدی جامې کی دي اکل ور سره مشک راز وان کړي ناغبان هوا لګي او به يخيږي دیتا مشجب وای جامي په مشجب پرتیوي فقال له قائل يوين کی ورتوي تصلي في دار واحد انت په یو لنګ کی مشک فقال او فرمایل انما صنعت ذلك ما دا دید پارو کلی ارانی احمق مثلک چو گوری مال ریو بیو کفستا غنتی جاہل چی اغلا پتو لگی او ایدادم را سختی و لزکو کا چی جابر رضی اللہ عنو دا صحابو پا علماو کدے نو پا عالم سنگا یوام سڑے تیراس کئی اب عام علماء قدر پکار دے نو چې د صحابو کې عالم دے وی چې ستاغون ته ناپوه میو ګوري وایو نا کان له ثوبان کم یو مون کې چې داغ دو جامې وی علا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې نا حدیث کی دلیل دے پا جواز دموس پا یو جامع کی اگر کسوک پڑے رو قادر دے دا قول دا مفقہاو دے اے دے گن وست دیشتا او یو لنگ دے والے ہاں بھائی یا موس پکی کی بس جائز دے بائی صحابہ وی دی دی چی دا دا بیان جواز دا پارو چی کل اللہ دیر جامع راوستے کنا نبیادی سڑے پڑے رخ کلو جامو کی سمرے وسیع کی دی اللہ لودریگی لکا خضو زینتا کم عند کل مسجد دہار عبادت بوقت کی سڑے دی اللہ تا خیستا لباس کی ادریگی رواہ البخاری رحمہ اللہ وعن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قال الصلاة فی الثوب الواحد سنتن كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وای په یو جامه کې مسنت یعنی جائز به سنت ده سنت معنی سو جائز به سنت ده اگر چې دو جامه افضل دي مونږ بقول داسي د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سره ولا يعاب علينا مونږ باندې بعيب نه ویل کېدو چا به نکونو نا فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوی اذا کا انما کان ذاک اذا کان فی الثياب قله و اذا غو خوش جامو کی کمی ہو فاما اذا وسع الله هر چو صلات جامو پډیروالو فراخیو کا فالصلات فی الثوبین از کا مصبد و جامو کی یو لنگ دے سادر دے یا کمی سو لنگ دے از کا دا ڈیر اولا دے رواہ احمدو با